jama'a ku taya ta. Ni ba na san shiga ba na auren gane dole ba na so kun adalci ina ta ni auren dole ba na so ina da masoyi lalle mai addini da tarbiya ki gafarce ni ina ta ina roƙon ka baba na iyaye na ku kyale ni auren gane dole ba na so ina kaunar sa mama na ku bar ni na aure mai suna iyaye na kuwa Allah da manzumi sarki akan auren da ba na so ina neman sauki iyaye na ku bar mana auren dole yana kawo ya san madiyar ku ta wai baba ka dakata ni na kune ba shakka mai maka sai tuba na bi ilahu gaba daya ya mahamudu gare ka na zoniya aure na dole ake so ai muni kuma ko kusa sun